जिसने मन का समाधान नहीं किया है उसको ये जो है बुद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। कौन? ये आठ बुद्धि परिवर्तित स्थिति ये उसको नहीं प्राप्त हो सकती है, प्रसन्न चित्त वाले को प्राप्त होगी, पर योगी नहीं है उसको प्राप्त नहीं होगी। तो आपने ऐसे कह दिया, कहते हैं अयुक्त से न भावना, जो योगी नहीं है वह उपासना भी नहीं कर सकता है ना, ज्ञानाभिनिवेश भी अपने में नहीं कर सकता। उपासना में अभिनिवेश जो अयोगी है माने जिसने इंद्रिय और मन को वश में नहीं किया है वो उपासना भी कैसे करेगा, ब्रह्म उपासना कैसे करेगा, भावना भी नहीं बना सकता, न ज्ञान उसको हो सकता है न भावना, उसको दोनों ले लिया वो, न उसको बुद्धि हो सकती माने न उसको ज्ञान हो सकता चरम वृत्ति हो सकती है और न उसको उपासना भी नहीं हो सकती। अभी यही दो आधार है, क्यों? कि उसकी इंद्रिय मन वश में नहीं है तो उपासना कैसे करेगा, असमाहित चित्त है तो भावना कैसे बनाएगा, भावना नहीं बना सकता है। और उसको प्रसन्नता नहीं उत्पन्न होगी तो प्रसन्नता नहीं उत्पन्न होगी, ज्ञान भी उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए बुद्धि से ज्ञान लेना और भावना से उपासना। और दूसरी चीज लेते हैं कि वो बुद्धि में भावना हेतु मानते हैं, ऐसे मानते ना उपासना को हेतु मानते हैं, उपासना से चित्त एकाग्र होता है, अंतकरण जो है उससे शुद्ध होता है, तो उससे क्या होता है कि ज्ञान उत्पत्ति होती है। इसलिए कहते न अभाव शांति ही, और जो भावना ही नहीं कर सकता अभिनिवेश रूप में, अभिनिवेश नहीं कर सकता अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव में, जिसका अभिनिवेश नहीं हो सकता है या उसका ज्ञान नहीं हो सकता है, तो उसको शांति कैसे हो सकती है। और अशांत से कुत सुखम, जो शांत ही नहीं है उसको सुख कहां से हो सकता है। इसलिए सभी के मूल में यही है कि बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए, अंतकरण स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और ये होगा जो है वह किसे आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधि, अंतकरण जो है मन अधीन हो और मन के अधीन इंद्रियां हो तभी जो है प्रसाद को प्राप्त करता है। थोड़ा सा देखिए, असमाहितस्यापि बुद्धिमात्रम् उत्पद्यमानं प्रतिभाति, कहते असमाहित जो है मन योगी नहीं है, समाहित चित्त नहीं है, उसको भी तो जब पद पदार्थ सुनता है तो बुद्धि तो ज्ञान तो हो ही जाता है, ऐसा लगता है कि ज्ञान हो जाएगा उसको, ऐसी आशंका करके कहते नहीं। देखो भाष्य में देखो, नास्ति न विद्यते न भवति, कहता हो ही नहीं सकता क्या बुद्धि, बुद्धि का क्या अर्थ है आत्मस्वरूप विषय अयुक्तस्य असमहित अंतकरण से, जो अपने मन को वश में नहीं किया है, जिसका मन समाहित नहीं है उसको आत्मस्वरूप विषय बुद्धि नहीं हो सकती है, माने ज्ञान नहीं कर सकता। थोड़ी सी टीका देखिए, नहीं विक्षिप्त चित्तस्य आत्मस्वरूप विषय बुद्धि उदेतुम अर्हति, जो विक्षिप्त चित्त है असमाहित चित्त है उसको आत्मस्वरूप विषय बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती। इसमें हेतु बताते हैं कि न च अस्ति अयुक्तस्य भावना, हाँ जो अयुक्त है असमाहित चित्त है वो भावना नहीं कर सकता ना, आत्मज्ञानाभिनिवेश, आत्मज्ञान का अभिनिवेश भी नहीं कर सकता ना वो, है भावना ही है उपासना, वो ब्रह्मोपासक भी तो नहीं बन सकता है। तो ये कह दिया आत्मज्ञान का अभिनिवेश भी उसमें नहीं हो सकता है। थोड़ी सी टीका देखिए, आत्मज्ञाने शब्दात आपाततो जाते स्मृति संतान करणम साक्षात्कारार्थम अभिनिवेशान भावना, अभिनिवेश भावना, कहते आत्मज्ञान मान लीजिए शब्द से उत्पन्न भी हो गया, परोक्ष आत्मज्ञान हो गया, उसको कहते आपात तक, मैंने वो उतने देर तक है वह अनुभव में परिवर्तन उसका नहीं, तो इस प्रकार का उसको ज्ञान उत्पन्न होने पर भी स्मृति संतान कारण, ये भी स्मृति नहीं बनाएगा उसकी, तो साक्षात्कारार्थम अभिनिवेशो भावना। तो स्मृति संतान कारण, स्मृति निरंतर चले, किसके लिए? साक्षात्कारार्थम, साक्षात्कार के लिए। ये जो अभिनिवेश है इसी का नाम है भावना, चौच्यते, इसी को अभिनिवेश करते हैं, इसी का नाम भावना है। न चाहो विक्षिप्त बुद्धि सिद्धति, विक्षिप्त बुद्धि में देह हो नहीं सकता, इस हेतु अर्थम विवक्षित्वाह, इस हेतु को लेकर के कह रहे हैं आत्मज्ञान अभिनिवेशन अपूर्वतः, ये बता दिया। भावना अभिनिवेश निरंतर स्मरण करते हैं, हाँ, मतलब उसमें निरंतर स्मरण में उसको तद रूप में अपने को जो है अपने, इसमें क्या होता है उपासना में, ये होता है ना तद रूप में अभिनिवेश कर, जिसका ध्यान करते हैं तदरूप हो जाते, यही है अभिनिवेश, तदरूप होना चाहिए ना, इसी को तो उपासना कहते हैं। असमाहित अब कहते हैं कि भावना द्वारा साक्षात्कार अभावी भी साक्षती है, अब भावना द्वारा साक्षात्कार न करें हम, ज्ञान तो हमको हो ही गया, ये तो मैं जानते हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, भावना द्वारा साक्षात्कार करने की क्या जरूरत है? तब कहा तथा न चास्ति अभावयतः आत्मज्ञान अभिनिवेशम अपूर्वतः शांति उपशम, जो इस प्रकार भावना नहीं करेगा आत्मज्ञान का अभिनिवेश नहीं करेगा उसको शांति भी नहीं प्राप्त हो सकती है, उसका मन शांत नहीं होगा, वो दौड़ते रहेगा। असमाहितस्य भावना भाव भावना भाववदिति यावत्, वही असमाहितस्य जो भाष्यकार भगवान ने कहा उसका अर्थ इन्होंने किया कि भावना अभावत, भावना जो नहीं कर रहा है, आत्मनि आपाततो ज्ञाने श्रवणाद्यागृति रूपान स्मृतिम अनातन्वानस्य अपरोक्ष बुद्धि अभावे न अनर्थ निवृत्ति सिद्धति, कहते हैं आत्मा में आपात परोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो गया, आत्मा को आपात रूप में जान लिया हमने, श्रवणादि आवृत्ति रूप स्मृति हम नहीं कर रहे हैं, हैं? अनातन्वान इसका विस्तार जो नहीं कर रहा है तो अपरोक्ष बुद्धि उसको होगी नहीं, तो अनर्थ की निवृत्ति भी नहीं होगी, इसलिए कहा कि उपशम की प्राप्ति उसको नहीं होगी। अब अनिवृत्त अनर्थस्य परमानंद सागराद विभक्तस्य संसार बारितो निमग्नस्य सुखाविर्भाव न संभवति, जिसने अनर्थ को निवृत्त नहीं किया, परमानंद सागर से जो अपने को अलग समझ रहा है, तो संसार बारिध में जो निमग्न है उसको सुख का आविर्भाव कैसे हो सकता है, इसको कहा अशांत से कुत सुखम, तस्यापि विषय सेवा तो वैषयिकम सुखम संभव, तो कहते विषय सेवन के द्वारा उसको विषय सुख तो मिल ही जाएगा, भले ही परमानंद की प्राप्ति नहीं हो, तो कहते इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्तिर्या तत् सुखम न विषय विषया तृष्णा, कहते इंद्रियों का जो विषय सेवा से निवृत्ति है इसी का नाम सुख है, विषय विषय तृष्णा का नाम सुख नहीं है, दुख मेव हिषा उसका नाम दुख है, सुख नहीं है। तृष्णाक्षयस्य शास्त्र प्रसिद्धम आनुभविकम च सुखत्वम, तृष्णाक्षय जो है ये शास्त्र प्रसिद्ध भी है, तृष्णाक्षय सुखम, जो तृष्णाक्षय सुख है उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता, इस लोक का कोई सुख ऐसा हो नहीं सकता है, तो ये शास्त्र प्रसिद्ध भी है, अनुभव में भी यही है, कृष्णा न रहे तो जो है वह सुख प्राप्त हो, इति वक्तुम ही शब्द, इसके लिए ही शब्द दे दिया, कौन सा ही शब्द है? इंद्रियाणाम ही विषय सेवा कृष्णा को मृत्यु, विषय सेवा कृष्णयापि विषय विषयोपभोग द्वारा सुखम उपलब्धम इति आशंक्य, कहते हैं विषय सेवा की जो कृष्णा है उसके भी विषय का उपभोग जब प्राप्त हो जाएगा तो सुख तो हो ही आएगा, कार्गी ने दुख में वैसा वो दुख ही है सुख नहीं है, जो तुमको सुख मालूम हो रहा है दुख हो जाएगा, न कृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंध मात्रम अपि उपपद्यते इत्यर्थः, तृष्णा जब तक है तब तक सुख किसी प्रकार हो ही नहीं सकता है। इसी को कह दिया तत्रापि ही शब्दों अनुभव अनुभव अवद्योति। यहाँ भी जो ही शब्द है दुख में ही घटनायाम सत्याम सुख से बंध मात्र होते थे, तो दुख दुख में ही जो कहा यहाँ भी ही शब्द जो है अनुभव का अवद्योतन करने वाला है। इसी को स्पष्ट कर दिया कि न कृष्णायाम सत्याम सुख से गंध मात्र उपपद्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं शांति रसांतस्य कुतस्थकम्। ये हो गया था। इसमें भी कई लोग अपने अपने ढंग से लेते हैं, जैसे इसमें दो अयुक्त शब्द का प्रयोग है। एक अयुक्त शब्द का प्रयोग है नास्तु बुद्धि रयुक्तस्य, और दूसरे अयुक्त शब्द का प्रयोग है नचायुक्तस्य भावना। तो कोई टीकाकार ऐसा मानते हैं कि प्रथम में जो है युजिर योगी इस धातु का प्रयोग, युजिर योगे, और दूसरे में युज समाधव इस धातु का प्रयोग, दोनों से युक्त शब्द बनी जाता है। क्यों ऐसा मानते हैं? कि वो इस ढंग का मानते हैं कि बुद्धि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्तस्य बुद्धि न। क्यों? तो कौन सी बुद्धि है कि शास्त्राचार्य के उपदेश से आत्म विषयी जो बुद्धि है, जो प्रज्ञा है, वह जो है वह अयुक्तस्य न, जिसका जो है मन बुद्धि जो है, जिसका जो है इंद्रिय वश में नहीं है, जो उसमें मनन निधि ध्यासन में नहीं लगता है, जान तो लिया पर साधन में नहीं लग रहा है, मनन निधि ध्यासन में नहीं लग रहा है, तो उसको वो बुद्धि वो प्रज्ञा जो है वो उत्पन्न नहीं होती है। और दूसरे में जो है यह नयुक्त जो है न अयुक्त से भावना, भावना का अर्थ जो है क्या है? भावना का अर्थ है यही ध्यान सतत जो है वह धारा प्रवाह। तो यह जो है वह इसमें ले लिया युजिर, इसमें ले लिया युज समाधव। जो समाध्याभ्यासी नहीं है तो वो उपासना कैसे करेगा? वो उपासना उसकी नहीं बन सकती। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ ले लेते। अब आगे विचार ये है कि अब हेतु दे रहे हैं कि अयुक्तस्य कस्मात् बुद्धिर् नास्ति। थोड़ी सी टीका है, देखिए आकांक्षा द्वारा श्लोकांतरम उत्थापित। आकांक्षा पूर्वक जो है श्लोकांतर, जो दूसरा श्लोक है 67वां, इसको ला रहे हैं कि अयुक्तस्य कस्मात् बुद्धिर् नास्ति। पूछने वाले का तात्पर्य ये है कि बुद्धि तो आचार्य से जो है शास्त्र को हमने श्रवण कर लिया, तो श्रवण करने के बाद ज्ञान तो हो ही जाता है। आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो है ये ज्ञान हो ही जाता है। तो आप कैसे कहते हैं अयुक्त से बुद्धि नास्ति? इसमें मन इंद्रिय के निग्रह की क्या अपेक्षा? योगी है संयमी, माने मन इंद्रिय का निग्रह करने वाले। इसका प्रकरण अभी चला था ये दोनों की आवश्यकता है। इंद्रिय निग्रह की भी आवश्यकता है, ये बता दिया था। इंद्रिय निग्रह नहीं करोगे तो इस प्रकार का खतरा है, मनोनिग्रह नहीं करोगे तो इस प्रकार का खतरा है, ये दोनों बता दिया था। वही हो गया योगी। तो इस प्रकार का योगानुष्ठान जो नहीं करता है तो उसको कैसे जो है वो आप कहते हैं कि उसको प्रज्ञा नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, तो उसका उत्तर देते हैं। इंद्रियाणां हि चरताम् इयं मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांभसी। इंद्रियाणां हि चरताम्, यहाँ पर कर्मणि षष्ठी है ऐसा मानते हैं कि चरताम इंद्रियाणाम मध्य। अब यन जो है इसका दो प्रकार का अर्थ लेते हैं, एक से इंद्रिय अर्थ लेते हैं, एक से अर्थ इंद्रिय अर्थ लेते हैं, और कोई कोई जो है वह मन अर्थ भी ले लेते हैं। कैसे लेते हैं तो उसको देखिए। चरताम इंद्रियाणाम विचरण कर रही व्यवहार दशा में क्या है, व्यवहार दशा में इंद्रियों का व्यवहार हो रहा है। व्यवहार दशा में इंद्रियां जो हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण कर रही हैं, यही है उनका विचरण करना। तो उसको यन मनोनो विधीये थे, यानी जिस इंद्रिय को, यद इंद्रियम अनुलक्षित, जिस इंद्रिय का जो है को साथ में लेकर के मन अनुविधीयते, यहाँ अनुविधीयते में भी समझना चाहिए। कोई लोग मानते कर्म कर्तृ लकार, यहाँ मानते हैं विधीयते, कि वो जो है यन यानी जिस इंद्रिय को लक्ष्य करके मन अनुविधीयते, माने प्रवर्त, मन ये प्रवर्तित होता है। तत अस्य प्रज्ञां हरति, वो जो है तद इंद्रिय, वो जो इंद्रिय है इंद्रिय अस्य साधकस्य प्रज्ञां हरति, इस साधक के अथवा जो है मन की में, ये दोनों को ले लेते, साधक का कहो या अथवा जो मन में बुद्धि में प्रज्ञा है उस प्रज्ञा को हरण कर लेती है। तद इंद्रियम अस्य प्रज्ञां हरति, कैसे प्रज्ञा को हरण करता है, वायुर्नावम इव अम्भसि, जैसे वायु जो है जल में नाव नौका जो है उसका हरण कर लेती है। जैसे क्या है कि कल्पना कर लीजिए, पहले जो है वह ये जो नौकाएं चलती थी समुद्र इत्यादि में, वह पाल से चलती थी, पाल से, यहां भी पाल से चलती थी। पाल होता है कपड़े का, तो कपड़े का जो है पाल होता है तो उसको ऐसे तान देते हैं, तो तान देते हैं तो मान लीजिए कि इधर की हवा चल रही है तो पाल में लगी नौका एकदम इधर बड़ी तेजी से चलने लगे, बहुत तेजी से चलने लगे। तो वायु के आधार पर ही जो है इन सब की स्थिति बनती थी समुद्र में। अब कभी वायु विपरीत हो जाए तो उसको पता नहीं कहाँ ले जा करके लगा देती थी, यानी उस समय नौका अपने वश में नहीं रहती। इसी प्रकार जैसे जो है वायु नावम मन नौका को अम्भसि हरत, जल में हरण कर लेता, इसी प्रकार इंद्रिय जो है वह का विचरण हो रहा है, इंद्रियां वश में है नहीं। अब जिस इंद्रिय के साथ मन लगा तो इंद्रिय वो मन को, जैसे जो है मान लीजिए चक्षु इंद्रिय के साथ मन हो गया, सब सामने है रूप, तो वो मन को जो है वह लेकर के पता नहीं कहाँ तक कहाँ चली गई। और यही है, इसी को कह लीजिए साधक को लेकर के पता नहीं कहाँ तक कहाँ चली गई, क्योंकि जहाँ मन गया वहीं साधक चला गया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अंभस कहने में तात्पर्य ये भी है कि जल में नौका को वायु उड़ा करके ले जा सकता है, पर यदि नौका को पृथ्वी पर रख दे तो थोड़े वायु ले जा सकता है। ऐसे जहां पर मन का निरोध कर लिया है व्यक्ति, स्थैर्य भाव को प्राप्त हो गया है, पृथ्वी में स्थिरता स्थैर्य भाव को मन प्राप्त हो गया है, तो वहां पर जो है इंद्रिय उसको पकड़ करके नहीं ले जा सकते, उसको नहीं ले जा सकते। पर जहां पर जो है मनोनिरोध नहीं है, तो वहां तो जिस इंद्रिय के साथ जो है वह मन गया, तो फिर वो इंद्रिय मन को खींच करके ले जाती है, और वही साधक को खींच करके ले गई। बात एक ही है, मन जहाँ आपका चला गया तो उसके साथ आप ही चले गए। इस प्रकार घोर जो है जगह में ले जाकर के जो है इसको छोड़ देती है, या इसके जो है साधन को तोड़ देती है। नौका को कोई पहाड़ से टकरा दिया वायु ने, तो नौका तो टूट ही जाएगी, ऐसे जो है उसका पतन कर दे। इसलिए सावधान रहना चाहिए, इंद्रियों के विषय में सावधान रहना चाहिए, निग्रह की इसलिए भी आवश्यकता है। भाष्य में देखिए थोड़ा, दूसरे ऐसा भी व्यक्ति का कारण ने अर्थ लिया है, यज मन जो मन विशेष अनुविधीय इंद्रिय के साथ लग जाता है, तो तद वह मन अस्य साधकस्य प्रज्ञां हरति, इस साधक के प्रज्ञा को हर कर लेता है। तो एक टीकाकार ने शायद ऐसा किसी ने लिया है, नहीं तो सामान्य जो है लोग यम से इंद्रिय को ही लेते हैं, भाष्यकार भगवान भी यही लेते हैं, पर कोई कोई ऐसा कहते यन मन जो मन विशेष, मन की विशेष वृत्ति अनुविधीयति इंद्रिय के साथ लग जाती है, तद अस्य साधकस्य प्रज्ञां हरति, वह साधक की प्रज्ञा को हरेगा। भाष्य में देखिए, इंद्रियाणाम ही यस्मात् चरताम, ही का अर्थ कर दिया यस्मात्, इंद्रियाणाम का चरताम के साथ संबंध कर दिया। चरताम माने स्व स्व विशेष प्रवर्तमानानाम, अपने अपने विषयों में प्रवर्तित होती हुई जो इंद्रियां, यन मनो अनुविधीयते अनुप्रवर्तते, भाष्यकार भगवान ऐसे छोड़ दिया, जिस इंद्रिय को मनो अनुभीयते माने अनुप्रवर्तते, तद इंद्रिय विषय विकल्पनेन प्रवृत्तम मन, अद्यते मन ले लिया ना, वो इंद्रिय विषय विकल्प से प्रवृत्त हुआ जो मन है, अस्य यतेर हरति प्रज्ञां, इस यति के प्रज्ञा को हरण कर लेता है। यानी आत्मानात्म विवेक जान, ये प्रज्ञान का विशेषण हो गया, आत्मानात्म विवेक जो प्रज्ञा है उस प्रज्ञा को हरण कर लेता मन, नाशयति कथम, कैसे, वायुर्नावम इव अंभसी, जैसे वायु जो है वह जल में नौका का अपहरण कर लेती है। थोड़ी सी टीका देखिए, विक्षिप्त चेतसो भावना मात्रे भावना अभावे साक्षात्कार लक्षणा बुद्धिर न भवत, जो विक्षिप्त चित्त है उसमें भावना का अभाव है, इसलिए साक्षात्कार लक्षणा बुद्धि जो है उसको नहीं होती है। इति हेतु अंतरेण साधयति, ये दूसरे हेतु को लेकर के इसको सिद्ध करते हैं इंद्रियाणाम ही अस्मात्तरपान सविशेष प्रवर्तमानानाम यन्मनो अनुविधीयते। यत पदो पात्तम मन, यहाँ पर क्या लिया भाष्यकार भगवान ने, यत पद से मन लिया, और कुछ लोग क्या लेते हैं इंद्रिय लेते हैं। तो यत पदो पात्तम मन तत्पदे नापि गृह्यते, तो वो तत् से वही लेना, जो यत से लेना, यत से मन लिया तो तत्पद से भी मन लिया। इंद्रियाणाम श्रोत्रादीनाम विषया शब्दादय, इंद्रिय कौन है श्रोत्रादि हैं, उनके विषय कौन है शब्दादि हैं, तेषां विकल्पन, विकल्पन माने मिथो विभज्य ग्रहणम, परस्पर विभाग करके ग्रहण जो है तीन इतियावत उसके द्वारा। अब दृष्टांतम व्याकरोति, भाष्य में देखिए दृष्टांत को कहते उदके जिग्मिषताम मार्गात उद्धृत्य उन मार्गे यथा वायुर नामम प्रवर्तते प्रवर्तय, जल में जो लोग जल के मार्ग से जा रहे हैं तो मार्ग से उनको हटा करके उन मार्ग में जैसे वायु नौका को प्रवर्तित करती है, एवं आत्मविषयम प्रज्ञान हेत्वा आत्मविषय प्रज्ञा को हरण करके मनोविषय प्रज्ञा मनोविषय विषयान करोति हेत्वा, मन ये अलग कर लेना, उसका हरण करके जो मन है वह विषय विषयान करोति, वो विषय के तरफ ले जाती है। तो मन यही मन जो है आत्मविषय प्रज्ञा को हरण करके और मन जो है हरण करके मन विषय विषयान करोती विषय विषय कर देती। थोड़ी सी टीका देखिए, करोति यस्मात तस्मात अयुक्तस्य नोत्पद्यते बुद्धि, जिसलिए ऐसा करती है इसलिए अयुक्तस्य नोत्पद्यते बुद्धि इति योजना। वो जो पहले था ना अयुक्तस्य कस्मात् बुद्धिर्नास्ति हैं, यस्मात् जिसलिए ऐसा है इसलिए अयुक्तस्य बुद्धिर्नास्ति, उसी को कह दिया अयुक्तस्य नोत्पद्यते बुद्धि इति योजना। यततो हि इत्यादि श्लोकाभ्याम उक्तस्य अर्थस्य प्रकृत श्लोकाभ्याम अपि तथ्यमानत्वात् अस्ति पुनरुक्ति इत्याशंक परिहरति। यततो हेतु कौन्ति यह पुरुषस्य विपश्चित जैसे कहा था ना, तो उसे उन श्लोकों के द्वारा जो कही हुई बात है वही यहाँ पर कही गई, इसलिए पुनरुक्ति दोष होगा, इसका परिहार करते हैं। यततो हति इति उपन्यस्तस्य अर्थस्य अनेको अनेकधा उपपत्ति मुक्त यततो हेतु कौन्ते यह पुरुषस्य विपश्चित, इसका जो उपन्यास किया था उसी अर्थ का अनेकधा उपपत्ति मुक्त अनेक प्रकार से उसकी सिद्धि करके तम च अर्थम उपपाद्य उपसंहरति, उसी अर्थ का को उपपादन करके अब उपसंहार करने जा रहे हैं। ध्यायतो विषयान इत्यादि न उपपत्ति वचनम उन्नीयम, ये समझना चाहिए ध्यायतो विषयान पहले यह तो पहले था ना है, उसके बाद आए ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तो के स्तोष भी आए थे, इत्यादि उपपत्ति वचन है, इसके द्वारा जो है जिसको सिद्ध किया उसी को जो है इस श्लोक के द्वारा जो है अब उसका उपसंहार करने जा रहे हैं। तो ये दोनों में एक चीज ध्यान में रखने का है कि भाष्यकार भगवान ने तो यत से मना, यत से क्या लिया मना, और कोई कोई टीका ने यत से लिया इंद्रिय, और दोनों में तात्पर्य में कोई अंतर नहीं हुआ। चरताम इंद्रियाणा यन मनो अनुविधीयते, यदि इंद्रियम मनो अनुविधीयते तद वह इंद्रिय अश्य मनस प्रज्ञान हरति, और दूसरे में क्या हुआ कि चरतान इंद्रियाणाम यन मनो अनुविधीयते, या यन हो गया मन के साथ, मन की जो विशेष वृत्ति वो उसका अनुकरण करती किसका अनुकरण करती है? इंद्री का अनुकरण करती है। तो इंद्री के अनुकरण करने वाली वृत्ति जो है तद अश्य साधक अश्य, इस साधक के प्रज्ञा को हरण कर लेती है। इसका मतलब मन इंद्रिय का अनुकरण न करे, मन संयमित रहे, तो इंद्रिय जो पहले कहा था ना, पहले ये कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं कि राग देश व्यक्तेस्तु विषयान इंद्रिय करण आत्मवश विधेय आत्मा प्रसाद मध्य गच्छति। तो आत्मवश बस मन है तब तो इस प्रकार का व्यवहार इंद्रिय से व्यवहार होते हुए भी प्रसाद मध्य गच्छति। यदि मन इस प्रकार इंद्रिय परक हो गया तो इस प्रकार का खतरा, इस प्रकार का दोष है। माने नहीं, जैसे जो है इसमें क्या होगा कि यन यदि जिस इंद्रिय इंद्रियम मनो अनुभित मन अनुगमन करता है, जिस इंद्रिय का मन अनुगमन करता है तो वो इंद्रिय अश्य मनसा किस मन की प्रज्ञा को हरण कर लेती है। मन लेंगे, हाँ, तो मन जो है प्रज्ञा को हरण नहीं, हाँ, तब मन जो है ये साधक की प्रज्ञा को इंद्रिय लेंगे तो मन में जो प्रज्ञा है, मन में ही तो प्रज्ञा अभी आके प्रज्ञा कहा, मन मन अंतकरण है ना, प्रज्ञा तो वही है, तो उसकी मन की प्रज्ञा मन मने मन में जो वो विवेक करने की क्षमता, बुद्धि में जो विवेक करने की क्षमता है अथवा कहो साधक में जो विवेक करने की क्षमता है, तो वहां दोनों हो जाएगा, मनसः साधक सेवा प्रज्ञा हर। तो इसमें वायु स्थानी कौन हो जाएगा? हाँ, वायु स्थानी जो है इधर इंद्रिय हो जाएगा, उस पक्ष में मन हो, और नौका स्थानी कौन हो जाएगा? प्रज्ञा। नौका स्थानी हो जाएगा प्रज्ञा, और उस प्रज्ञा का अपहरण हो गया, मैंने विषयाभिमुख ले गया उसको, वो जो है मन को विषयाभिमुख कर दिया। तो इंद्रिय अर्थ से भी तात्पर्य उसी प्रकार का निकल जाता है, और भाष्यकार भगवान ने मन लिया। दूसरी चीज जो इंद्रिय लेते हैं उनका पक्ष ये है कि यत शब्द जो है ना पूर्व का परामर्श, यहाँ इंद्रिय का प्रसंग है, इंद्रियाणाम इतरताम, ये भी इंद्रिय मनोअनुभूति देते हैं, तो वो जो है उसका परामर्शक बनेगा। इसलिए जिस इंद्रिय का जो है मन अनुगमन करता है, व्यवहार में भी आता है कि मन अनुगमन कर लेता है, मन जो है वह अपने स्वरूपाभिमुख नहीं हुआ, इंद्रिय अनुगमन कर दिया तो विषय के साथ संबंधित हो गया, और विषय के साथ संबंधित हो गया जब, तब वह इंद्रिय जो है इसकी प्रज्ञा को मन में रहने वाली जो विवेक विवेक विवेक प्रज्ञा है उस प्रज्ञा का अपहरण कर ले। देखा भी जाता है लोक में कि चक्षुर इंद्रिय के साथ मन रूप से संबंधित हो गया तो रूप चिंतन करने लगा, वो रूप चिंतन करने लगा तो इसका विवेक जो प्रज्ञा अंदर थी वो लोप हो जाती है और इसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार से अर्थ लें, दूसरे पक्ष में यन मनो जो मन विशेष, यन मनो अनुविधीयते, अब अनुविधीयते को उसी के साथ ले जाएगा ना, अनुविधीयते को किसके साथ फिर ले जाएंगे? जो है वो इंद्रियों को ही है, इंद्रियों के साथ ही जाएगा ना, अरे किसका अनुसरण होते जो इंद्रियों का अनुसरण कर लेगा ऐसा जो मन है, तो इसमें क्या अर्थ निकलेगा? बहिर्मुख जो मन है वह इसकी प्रज्ञा को नाश करने वाला है, और जो समाहित मन है वह इसकी प्रज्ञा को सुरक्षित रखने वाला है, ये अंतर हुआ। इसीलिए आत्मवशे विधेय आत्मा वहां कह दिया था। इसलिए अंत में निष्कर्ष क्या निकला? तत्शब्दोपलक्षित लक्षितार्थोक्ति द्वारा श्लोकम अवतारयति, तत्शब्द से अपेक्षित, तत्शब्द से अपेक्षित तम च अर्थम उपपाद्य उपसंहर, ये हुआ ना, ये हो गया तत्शब्द, उस अर्थ का को लेकर के उसका उपसंहार करते हैं। तो इसी को कहते हैं कि तत्शब्दोपलक्षितार्थोक्ति द्वारा श्लोकम अवतारयति, उसी के कथन के द्वारा श्लोक को यहाँ पर ले आते हैं। इंद्रियाणाम प्रवृत्तौ दोषः उपपादितः यस्मात्, जिसलिए इंद्रिय प्रवृत्ति में दोष का उपपादन किया गया पिछले श्लोक में, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाण्येन्द्रियार्थेभ्यश्च तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यस्मात् इंद्रियाणां प्रवृत्तौ दोषः उपपादितः, जिसलिए इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति में दोष का उपपादन किया गया, तस्मात् इसलिए हे महाबाहो, महाबाहो भी संबोधन जो है वह विचार करके जो है वह दिया गया है। क्या कि तुम महाबाहो हो, तुमको एक कायर नहीं हो, है? बड़े वीर हो, वीर हो तो इंद्रिय निग्रह में तुमको क्या बल है? कोई कमजोर हो तो कहे कि इंद्रिय निग्रह हम कैसे कर सकते, तुम महाबाहु हो इसलिए तुमको इंद्रिय निग्रह में क्या दोष क्या दे, तुम चाहो तो इंद्रिय निग्रह करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं। यश हे महाबाहु, सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि निगृहीतानि, सब तरह से मैंने सभी प्रकार से, सर्वशा माने जो है यहाँ पर भाष्यकार भगवान ले गए कि मानसादि भेद मैंने एक इंद्रिय के साथ ही मन है, दूसरे इंद्रिय के साथ भी मन है, इसलिए सर्वशः कहाँ से हटाना है इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रिय को जो विषय है इनको हटाना है, इंद्रियाणि निगृहीतानि निगृहित हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। क्यों ऐसा किया कि जिसलिए मन और इंद्रिय जो है अधिकार में न हो तो प्रज्ञा का हरण हो जाता है, और मन इंद्रिय निगृहित है तो प्रज्ञा सुरक्षित है, तो सुरक्षित प्रज्ञा स्वरूप में प्रतिष्ठित है और बाहर नहीं जाएगी तो कहां प्रतिष्ठित होगी, स्वरूप में प्रतिष्ठित होगी। इसलिए इतने मानते हैं ना, अंतर्मुखता बहिर्मुख, इंद्रियों के साथ बहिर्मुखता होती है, और बहिर्मुखता का अभाव मन वश में हो तो बहिर्मुखता नहीं होगी, तो अंतर्मुख होगा मन, अंतर्मुख होगा तो कहां जाएगा, स्वाधिष्ठान में जाएगा, अंतर्मुख होगा तो स्वाधिष्ठान में जाएगा, तो वो प्रज्ञा स्थिर हो गई, स्वाधिष्ठान में पहुंचने पर प्रज्ञा स्थिर। क्योंकि एक चीज यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि मन अपने में कोई चंचल नहीं है या स्थिर नहीं, जिसके साथ संबंध हम करते हैं वह पदार्थ कैसा, जगत के साथ मन का संबंध करते हैं तो जगत जो है वह चंचल है, तो मन तो चंचल रहेगा, जैसे किसी ऐसे डाली पर आप बैठ जाइए जो निरंतर हिल रही हो तो आप कहें कि हमारा शरीर स्थिर रहे तो स्थिर कैसे रहेगा, वो तो डाली ही हिलने वाली है तो आपका शरीर कैसे स्थिर रहेगा। इसलिए मन जब जगत का आश्रय लेगा तो जगत के आश्रय से क्या होगा कि वह जो है वह चंचल ही रहेगा, और ऐसे तत्व का आश्रय ले ले जो स्थिर तत्व, स्थिर तत्व का आश्रय ले लेगा तो स्थिर रहेगा, जैसे वायु है सुगंधी का आश्रय ले ले तो सुगंधी मालूम होता है, दुर्गंधी का संबंध हो गया तो दुर्गंधी मालूम होता है, ऐसे मन का भी देखिए, मन का भी क्या होता है, मन में देवता का स्मरण हो तो मन कैसा मालूम होता है, पवित्र मालूम होता है, और उसी मन में जो है वह वेश्या का स्मरण हो जाए, जो है चोर डाकू का स्मरण हो जाए तो मन अपवित्र मालूम होता है। तो विषय जैसा है उसी प्रकार का मन में प्रतिकूल। अंतर्मुख करने में तात्पर्य है कि विषयों का स्वभाव जो है वह विपरीत है, इसलिए विषयों से संबंधित जो मन होगा, विषयों से संबंधित जो मन होगा उस मन में इस प्रकार का दोष आएगा ही, जो विषय दोष है वो उसमें मालूम होगा। और अंतर्मुख हो जाएगा तो स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाएगा, तो स्वरूप प्रतिष्ठित होने पर स्वरूप जैसे अचल है इसी प्रकार जो है वह प्रज्ञा भी स्थिर हो जाएगी, चल हो जाएगी। एक बार किसी ने महाराज से पूछा कि महाराज ये मन को भगवान ने चंचल क्यों बना दिया, तो महापुरुष कभी कभी बड़ा विलक्षण उत्तर देते हैं। उसका प्रश्न था मन को चंचल क्यों बना दिया, अब महाराज ने क्या कहा, ये तो भगवान की कृपा है, भगवान ने बड़ी भाई कृपा किया कि मन को चंचल बना दिया। भाई कृपा है कहा, नहीं तो तुम्हारा मन जो है यदि चंचल न होता तो संसार में लग जाता तो निकलता ही नहीं कभी। संसार में वो लग जाता तो फिर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं, चंचल है इसलिए तो निकल सकता है, इसलिए वो चंचल है तो निकल सकता है। अब जब किसी अचल अचल में पड़ जाएगा तो फिर अचल हो जाएगा, अभी तो चंचल है तो एक एक खतरा नहीं है, निकल सकता है वहां से। और जगत में अचल हो जाए तब तो नीचे निकल ही नहीं सकता, इसलिए भगवान ने तो बड़ी कृपा की, नहीं तो जो है कल्याण ही नहीं हो सकता इसका। तो महापुरुषों का उत्तर कभी कभी विलक्षण हो जाता है, इसलिए कहा कि तस्माद यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कई लोग उसमें भी अयुक्त को इसी प्रकार मानते हैं, कहते हैं कि नास्ति बुद्धि रयुक्तस्, इसका अर्थ लोग ऐसा मानते हैं कि किसी ने शास्त्र तो सुन लिया आचार्य के पर मन निधिध्यासन में नहीं लगा है तो अयुक्त है, अयुक्त है तो उसकी उसकी स्थिर प्रज्ञा कैसे होगी, प्रज्ञा अनुभव अनुभव परेशान नहीं होगा। थोड़ी सी भाष्य देखिए थोड़ा, तस्माद यस्य यतिर हे महाबाहो, इसलिए हे महाबाहो जिस यति का निगृहीतानि सर्वशः मन सर्व प्रकार ही, सर्व प्रकार ही मैंने मानसादि भेद ही, मानसादि भेद को लेकर के कौन इंद्रियाणि, कहाँ से इंद्रियेभ्य इंद्रिय इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियार्थ कौन हुआ शब्दादिभ्य, निगृहीतानि क्रिया के साथ जाएंगे कि शब्दादिभ्य इंद्रियाणि निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। असमाहितेन मनसा यस्मात् अनुविधीयमानानि इंद्रियाणि प्रसह्य प्रज्ञाम् अपहरन्ति तस्मादिति योजना, जिसलिए असमाहित मन वाला जो है उसको यस्मात् अनुविधीयमानानि इंद्रियाणि असमाहितेन मनसा, असमाहित मन के द्वारा अनुविधीयमान जो इंद्रियां हैं वो बलात् प्रज्ञा का अपहरण कर लेती हैं, इसलिए इंद्रियों का निग्रह आवश्यक। यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कह रहे हैं टीकाकार, असमाहित मन के द्वारा, असमाहित मन जब रहेगा तभी इंद्रियों का अनुगमन होगा, तभी क्या है इंद्रियों का अनुगमन होगा, और इंद्रियों का जब अनुगमन होगा इंद्रियों के साथ